Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Shoot on down, I'm all in. TV star right around. Right around like it was car. All countries do fix. It's doomsday, doomsday. Cztery minuty po godzinie pierwszej, tak się rozpoczęła apteka nocna. Witają Państwa za konsoletą Ela Różycka, jako wydawca Justyna Grabasz, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Rozpoczęło się wszystko nagraniem grupy Suicide, duetu pod przywództwem Alana Wegi, zresztą to z połowy lat 70. tych prekursorów muzyki elektronicznej. Duet, który pod każdym względem wprowadził do progresywnej muzyki coś zupełnie nowego. To się dopiero po wielu latach rozwinęło w wiele gałęzi. Dziś w zasadzie wszystkie te formy, które są używane przez zespoły wykorzystujące elektroniczne urządzenia typu komputery, syntezatory, mugi, no i ten cały osprzęt, który jest dzisiaj wykorzystywany, bo jest tam tych urządzeń po prostu bez liku, właściwie każdy miesiąc przynosi coś nowego. Było zapoczątkowane, proszę Państwa, na bardzo prymitywnych generatorach dźwięku, które właśnie wykorzystywało Suicide na płycie o tym samym tytule. A my jak zwykle w eklektycznym zestawieniu różnych stylów, gatunków, właściwie estetyka tutaj łączy tylko i spina wszystko jedną klamrą pewien taki sznyt, który pozwala słuchać różnorodnej muzyki, ale z tej samej półki. I tak płynnie przechodzimy, zresztą też zwyczajowo, do muzyki polskiej. Siku, S-I-Q, tak się czyta, i piosenka Idź Precz. Ach, bierz bez skrupułów, lecz zostaw mi ściany, przytrzymaj się mój. Dziękuję panie Bogdanie, ja też tak uważam, zresztą zawsze bardzo lubiłem Suicide, ktoś mi kiedyś sprzedał ten zespół i do dzisiaj go słucham, tak jak też i chyba zacznę słuchać codziennie grupy Siku, przynajmniej teraz tak to się dzieje, bo od kiedy usłyszałem zresztą cover grupy Manam, Oddech Szczura, tak też ten zespół zaczął gościć na antenie w audycjach, które mam zaszczyt prowadzić dla państwa. Możecie zresztą w tych kwestiach muzycznych do mnie, zresztą wszelkich innych również pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Ja tylko przypominam, słuchacie państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami zespół, który w zasadzie zdobył na rynku angloamerykańskim już wszystko, co można było zdobyć. Teraz wrócili do korzeni. Okazuje się, że nawet największych sceptyków potrafią przekonać do bluesa, tego takiego endemicznego, wywodzącego się z samego początku, The Black Keys i Tingen Up. To był Black Kiss, a my już znowu, bo dzisiaj tak będzie reguła, raz słuchamy zespołu ze świata, raz od nas, no, znaczy my też jesteśmy częścią świata, ale wiadomo, że w polskim radiu polskie zespoły mają priorytet, zresztą akurat na szczęście w ogóle nie brakuje tego, myślę, że nawet jest taka ilość tych zespołów i cały czas mocno, przynajmniej moja skromna osoba zabiega o to, żebyście się zgłaszali Państwo i swoje produkcje prezentowali, bo z przyjemnością to robię na antenie Polskiego Radia. Żurawie i ptaki. Jest 1:20, słuchacie Państwo Apteki Nocnej. To były Żurawie i utwór Ptaki, a przed nami jeszcze płyty Black and White grupy The Stranglers, która została nagrana tuż przed płytą The Raven w 1979 roku, ta w 77. I utwór, który poprzedza, zresztą co jest najdziwniejsze, proszę Państwa, był przebojem, zresztą emitowanym wielokrotnie w telewizji BBC i na liście przebojów, a poprzedzający utwór Tonight and Death and Blood, który puszczałem 2 tygodnie temu, a dziś Nice and Sleazy i The Stranglers. Tak, proszę Państwa, The Stranglers, Night and Sleazy, płyta nagrana w 78 roku, wydana w 77, nagrana, a wydana w 78. Tak właśnie brzmiały w tamtych czasach przeboje, które były umieszczane na listach przebojów. Możemy sobie teraz z perspektywy naszych czasów porównać, co jest przebojem dziś, co było kiedyś. No, gusty się zmieniają, tendencje. Niemniej jednak dla tych melomanów, wytrawnych słuchaczy, którzy śledzą i w ogóle interesują się muzyką, bo to też jest taka dziedzina, którą jednak po pewnym czasie, tak jak w tym powiedzeniu, im dalej w las, tym więcej drzew, i tak samo jest ze słuchaniem muzyki, dostrzegamy coraz więcej elementów, które nas mogą fascynować, jeżeli oczywiście kochamy muzykę. No, w Aptece Nocnej oczywiście ta miłość jest nieskończenie wielka, tak jak w całym trzecim programie i całym polskim radio. Dlatego też takie informacje, które na portalach społecznościowych są zamieszczane, jak fakt rozwiązania grupy z Rzeszowa Piotra Liszcza Mizernego 1984, absolutnie w imieniu własnym całej redakcji, ale też i wielu na pewno słuchaczy, nie zgadzamy się i protestujemy. Nie rozpadajcie się, grajcie dalej, bo to, co robiliście, jest po prostu potrzebne i nie powinno się zakończyć. A przed Państwem utwór z ostatniej płyty, mój zresztą ulubiony, Ostatni pilot Wimany i 1984. Napięcie od serca do głowy. oślepiające światło zalewa święty szczyt. Startuje swoim okrętem. Ostatni pilot Wimany samotnym szlakiem na niebie leci, by ciebie ocalić. Swoim okrętem. Ostatni pilot Wimany samotnym szlakiem na niebie leci, by siebie ocalić. To był zespół 1984, ostatni pilot Wimany. Warto tutaj też chyba dorzucić taką informację, że chodzi o pojazdy, które są wymieniane, opisywane w świętych księgach Wedy, które były, proszę Państwa, przetrzymywane w buddyjskich i innych klasztorach w Tybecie, do których dotarli między innymi naukowcy i no, w zasadzie podróżnicy, którzy później rozpisywali się na temat różnych cywilizacji, które odwiedzały naszą planetę. Tutaj nie będę się rozwijał, bo temat jest dosyć śliski. Jeżeli mielibyśmy w ogóle w niego wchodzić głębiej, to oczywiście w jakimś innym programie, nie muzycznym, a przed Państwem coś rozrywkowego. Midnight Ivan Mix i Uncut. Day to be done. Can't wait, feel the end is closer. You can't keep me holding on, 'cause I'm drawn by feeling. The night is calling me. I'm ready to start living where music flows free. Take me or leave me, I am what I will be. Live young and

To była Armia i Tam, gdzie ja, tam będziesz ty. A przed nami już Cowboy Junkies i Sweet Jane. Sweet Jane i w tym wypadku Cowboy Junkies. Zresztą w każdej wersji ten utwór brzmi fantastycznie, chociażby przypominając Velvet Underground, gdzie też jest to zagrane w taki sposób, w który można by tego słuchać przynajmniej raz w tygodniu. Przenosząc się do Gdyni, może i biorąc pod uwagę to, że jest tam lotnisko na Babich Dołach, przez które często przejeżdżałem, jeżdżąc na plażę do Mechelinek, gdzie leżał czołg kiedyś na plaży, dla Państwa zagra zespół Kiev Office z utworem Dwupłatowca. Thank you. No właśnie, i tak byśmy sobie polatali dwupłatowcem, by nas zabrał na pokład Goran, który jest liderem zespołu Kiev Office, przed państwem grupa Fluke i Kitten Moon. Flock i Kitten Moon, a przed nami zespół, który, proszę Państwa, no nie grzeszy czymś, co mogłoby być nazwane nieoryginalnością. Tutaj w zasadzie każdy dźwięk jest dobrany, zresztą nazwa sama wskazuje miejsce pochodzenia i też klimat, który jest wytwarzany, bo muzyka Kerala Dust, czyli Kerala to jest kraina w Indiach, Dust to jest pył i takiż też oni sprawiają klimat, swoją muzyką przekazują po prostu to, co dzieje się w tak gorącym miejscu z tym pyłem, Kerala Dust.